Egunon berriro ere, hemen gaude ba Euskal Herrietako entzuleak. Asteburuko emaitzen laburpentxo bat egin dugu duela gutxi, baina orain ba sakonean aztertzeko beta daukagu Kontxako estropadaren inguruan protagonista gehiagoren hitzak batuko ditugu. Bidasoak Pauken aurka jokatutako neurketaren protagonisten jokaldiak eta aztertuko ditugu, eta ba zuzenean antenan ere ba Ane Saseta izango dugu gonbidatu, ba Bidasoa 21 klubeko ba lehendakaria. Hortaz gain, nola ez, Santiago Tarrakeko piraguistek eta arraunlariek gauzatu dituzten denborak izango ditugu kontutan, eta ba Hendaia basketbol taldeak ere lagunarteko da jokatu zuen asteburuan, eta nola ez, ba horri ere izpide izango dugu. Esandakoa, 9:30 zuzen-zuzenean gurean Ane Saseta izango dugu, eta bitartean Kontxako estropada, eskubaloia, saskibaloia, eta bueno, ba kirol munduak beste utzi dituen beste albiste batzuk ba ere errepasatuko ditugu. Turra, futboleko lagun arteko neurketak, Espainiako surf txapelketako zenbait emaitza, eta guzti hau dena Jean-Pierre Garokaren erekin. Kaixo berriz. Egunon berriz ere, bai. Dena prest, ez da? Dena prest azteko? Dena prest azteko, eta bilduma, egina dugu, atzoko kontuak ere aipatzeko berotasunarekin, eta eguna handia izan zen, atzo, kirol, gure kirola dintzat. Bueno, ba, denborarik galdu gabe, has gaitezen kiroletikeko saio berriarekin. Bueno, eta leno aipatu dugu, baina maixuki garaitu du Hondarribia Kontxako estropadako lehen jardunaldia, eta errenta bikaina lortu du bigarren asteburuari begira. Ez dakigu nahikoa izango den, baina tira, zierbenak 8 segundo lapurtu beharko dizkio bandera, Hondarribiri bandera ostu nahi badio. Jean-Pierre, itxaso zakar batean, Hondarribia maixuki bili zen olatuen gainean, egia da hor, ba, izen bat nahiko goraipatzekotan, ba, bueno, Joseba Munarrizena izan bar dela. Azken luze bikain batean, zierbenari gaiendu zitzaien, zu bertan izan zinen, Jean-Pierre? Bai, bertan eta aipatu beharra irteeran, ba, aizea jotzen zuela, mendebaldeko aize hori, eta ba, zikina, baina zikinagoa zen oraindik ere kanpoan. Punta esetik aurrera zikinago zeuden eta komplikatuago, olatua guainak, 2 metroko guainak, aipatu zuten, ba, aurratikan, metro terdiko guainak izango zirela, 2 metrokoak azkenean, eta oso nahasia itsasoa, eta hori kudeatu behar zen, eta Joseba Munarrizik bere kontrolpean hartu zuen ontzia, eta bere lana oso txukun, eta zeabogan bertan komplikazioak izan zirela, aipatu dezagun. Eta gero zirbenarekin ere, eta hori gerekin ere, ba, hor borroka izan zela lehen luzean, brankaz lana komplikatua zen, eta ondo borrokatu behar zen, eta ontzia, ba, arraun hori batek aipatzen zuen biziki, behar zela iritsi ziago gara, eta Hondarribiaka hori egin zuen, lana hori egin zuen. Lehen ba, bueno, ikusi zen, nola Urdaibai eta Santurtzi, ba, denbora berdinean iritsi ziren, bai, bueno, Urdaibai, Santurtzi eta Orio, denbora berdinean iritsi zirela ziago gara, eta ba Santurtziarrek bikain eman zutela, biratu zuten trainerua, eta 100 metro eskasetan ba 8 segundoko abantaila lortu zuten Urdaibairekiko eta Oriorekiko, eta hor lehenen 10:29 morua Santurtziarrak sotera historikoa, berriz ere Kontxan 10:29 10:31 ikusten dut denboran Urdaibai, Bou Bizkaia, Bermeotarrak, 2 segundota, eta lenguan aipatu behar zen, baina Donostiarra berta amar eta hori, tamasei, leia oso estua. Estua. Estua, hain zuzen ere baina bizkaitarren bueltan, artean. Baina, bueltan berriz. Berriz, bueltan. Kopareko lanean hor... Hor, nabaritzen da, Joseba Munarriz eta Asier Zurinaga, ba, bueno, eskarmentua badute. Asier Zurinaga. Eta nabaritzen da hori. Bai. Eta, bueno, hor ikusi genuen, azkaitzean, Santurtzerrak irugarren postu hortan, 20:06 eta 66:00 eta laugarren Orio, azkenean bosgarren Bermeo, ze esan edo horrek, horrezko txandan, Santurtziarrak egongo direla, Oriotarrak noski baietz, eta beti kontutan hartu beharreko ontziak izango direla, Hondarribia Arraun Elkartea ere bai, noski, gofitu Hondarribia Arraun Elkartea, eta Zirbana, ze kontu Zirbanarekin, badakizu bos galego dituela. Bai. Normalean Euskola Beligan jarri ezin dituen... Hoix, eta txapelketetan aprobetsatzen du, eta garaipena lortu izan ditu, eta kontxarako ere ontzi horrikin prestaketa egin dute. Urteak dara matzate, bigarren postuan bukatzen, aurreko urtean ere segundo gutxi batzuen gatik, batzuen bandera eraman, eta Hondarribira, gogoratu behar dugu, azken bi urtetako kontxak, Hondarribiak eraman dituela, eta hau irabaztekotan, hirugarrena izango zela. Izango, bai, jarraian, eta hori, baina, aste honetan, bi metroko olatuak bat zeuden, eta aurrek uspen meteorologikoak datorren aste burukoak, ez dira hobeak. Ez dira hobeak. Momentuzkoak ez dira hobeak. Baina, aipatu dezagun poparen lana... Bikaina izan zela. Egindako, eta... Joseba Munarrizen aginduan bikaina izan zela. Hori aipatzekoa da. Eta badakit horretarazi behar du denbora, alde horretan dio. 19:47 biharren postua Zirbenen zat, 19:55 Santurtzirugarren 20:06 eta hori jo, 20:10 lehen txandan izango ditugu Bermeo Donostiarrak Kabo eta Zarautz, eta, bueno, horrezko txandan Hondarribia noski Santurtzirekin batera Zirbena, eta Oriorekin, 10:00 datorren igandean, eta 11:00. Eta, aipatzen genuen ere, hor baina nosek, azpimarratzen zuela, Joseba Munarrizen maixotasuna alde horretatik, eta gogoarekin azpimarratzen zuen, eta aldarrik kapen hori kontutan hartu behar da, ontziak lana oso bikaina egin zuen atzo. Gero entzungo ditugu Mikel Orbañanosen hitza, baina, bueno, zu ordezkarietatik gertu izan zinen estropada ikusten, eta berta, Koldo Diez elkarrizketatzeko aukera izan zenuen. Bueno, goazen entzutera, Hondarribia Arraun Elkarteko ordezkariak aipatutakoa estropada bukatu eta minutu gutxira. Garaipena handia, Koldo, sofritzeko moduan, ikusi dugu trainerua oso orekatua, estropada handia izan da, orain, aste honetan, garaipenaren ostean, disfrutatzeko moduan, eta gero ikusiko dugu igandean, garaipena lortzeko, denak prestoriona, Koldo. Eskarrik asko hori da, ez, diferentzia batera duguna Zirbenei, eta hori jota Santurtzi, ikusi dut nahiko batzean gehatu erela, datorren iganderako begira leia ustez Zirbana eta Guentartean izango dela, eta aber ze gertatzen den. Bino, momentu honetan pintzet aste hau herriko jaiak ero ez jaiak pintzet aste osoa disfrutatuko digu, eta aurrengo igandean etorkera gogotsuk, eta ia aber posible egun hirugarren urte jarraian etxera bandera eraman. Non ikusi duzu gakoa, gaurko gakoa, non izan da? Aber, ikusi duzu, ziabogatikan aterata, hor, aziga pixkanaka, solua sartzen, Zirbana irla parera nion gurekin etorri da, binon irlatikan barrura, diferentzia hori pixkanaka, goruntz da, eta, bueno, azkenian 8 segundoen ikusi dut, nahi, altxorra handia dela. Eskerrik asko eta zorionak, Koldo. Bueno, entzun duzu, oso pozik Koldo Diaz, baina arduratxu izan ere, oraindik bigarren jardunaldi bat jokatzeke dago, eta Joseba Munarrizen papera oso garrantzitsua izan zela aipatu dugu, maixu bilizen olatu artean, eta hein handi batean, garaipenaren gakoa hortxe onzen, Munarrizen patroitzalanean izan zen. Mikel Orbañanosek, urrengo hitzetan, gora aipatu zuen Joseba Munarrizen patroitzalana. Oso lan txukun egin dugu, ala indarra genokan, ikusirikan zeharkari genezkan aldamenen, eta uste probil deula, arronarik oso ondo, arromen, eta gero, Josebak berriz ere erakutsi ze patroian dira lan bikain bat inez, barrurako buelta hortan. azte guztien erakutsi duna, urte guztietan erakustean nahi dana, apatre ondi bat dala, eta begira, arronari ondi bat zunezkutan, ba, bera badeki ba, ondo manejatzen. Bai. Bueno, egin handi batean, patroiaren meritua izan zen, Jean-Pierre, baina arramlariek majo sufrituta eta lan bikaina burutu zuten. Claro, baina Josebaren agindupean. Hori da, hori da. Aldarrikatzeko, hor baina nosek beste gauza bat nahi du aldarrikatu. Joseba pixkat baztertua dagoela, bai. Orokorrean. Hori nahi du aldarrikatuko alde batetik ere, eta bere lana, Bueno, esan, atzo ere maixotasuna erakutsi zuela kontxan, eta nahi dio balioa eman, Josebari alde horretatik, eta uste dut, zuzena dela hori. Ba bai, bueno, tripulazioak biluzetan pazientzia handia izan zuen, jakin izan zuten noiz eraso egin, eta eraso zutenean bikin intzuten, zierbena eta hori horren erritmoa guztiz, hautsi zuten, eta ziabogatik bueltan estropada guztiz leher. Amar eta hogeita zazpi ziabogan. Zirbena denbora berean, pitxat aurretik ondarribia sartu zen. Bai. Giltzurdin kolpe hori ondo biratu zuten ondo, eta pitxin bat aurretik. Denbora berean sartu ziren, baino gero poparean, bere lana, maixotasuna erakusi zen ondarribia. Eta irudiak ikusi ziren, atzo. Bueno, Ola izan zen. Jarraian, Joseba Munarriz, Beñategiazu eta Inigo Sagarzazuren adirazpenak entzungo ditugu. Hori jota bai zierbena aterioko zirela estropa lertzea o mutura sartzea. Ez dugu buru alu inoiz, jakin dugu gurarren eta egiten badugu 20 minututan oso aurkari gaiztuak o txarra garela, ez? Pero bueno, omen ja baia minolen bi olatu oso hartu dugu eta hortik aurrean muturra sartu dugunen ja txikitea jumera. Bai, ez dugu, ez da gutxo gore bandera irabazi. Beste paso bat eman dugu. Eta esan bezala, batez ere gustora gelditu gara indugun lanak. Hori bilatzen genuen gure bertxurik onena ateratzea eta lortu dugu. Gakoa balizatik ateratu ostean eta gero hor tarte bat, itsaso zikin batean, tartea egin duzu. Bai, bueno, estropada guztietan izaten dira momentu honak eta momentu txarrak, eta nik uste dut gaur asmatu dugula, batez ere, momentu txarretan eusten, eta honetan tekin handina ateratzen. Batez ere, barrurako luzian hor tart pixkat irekitzeko aukera izan dugunean, ondo aprobetxatu dugu. Brankaz joatea, ezan erresa gaur, eh? Ezan bezala oso exigentea zegoen. Eta kanpoaldera bai gure arraunketa ondo hartu dugula eta gustora joan gera. Gehiegi gastatu gabe ze ara nekatuta iristen bazera, gero bueltan garesti ordaindu zakezu, orduan 20 minutu kompleto itera joan gera. Bai, itxaso bat zegoen, eta esan bezala arraun asko egin marzen, arraunean oso ongi egin marzen, Orion eta Zierbenan erritmoa jarraitu alizateko. Baina lanean oso ondo ibili gara, nahiko lasai, urduritasun puntu hori nire izan dugu, baina bueno, nik uste dut egoera kontrolpean izan dugula momentu oro, eta gero zei abogatik bueltan lana oso gustora egin dugu, eta barrentatxo hori lortu dugu azkeneko 5 minutukan, bai. Bai, egia da, haiek kriston taldeak direla, eta bagenekien, bueltarakoan edozeinek oratu hartu zezakela eta proba sartzeko aukera zuela eta bira, azkenean gure alde egin dugu oratua hartzea lortu dugu bukera hortan, uartetik barrura eta oso pozik. Bandera ez dago irabazi eta datorren asteburuan txandan bila atera barko gara eta ez badugu txanda irabazten, segurazki ez dugu bandera irabaziko. Kiroletik. Mezu argia, Jean-Pierre. Bai. Bandera ez dago irabazita, txanda irabaztera goaz. Bai. Eta badakite, kontxa ez dela nola nahiko bandera. Eta beti erremontada eta kontakizun handitako estropada dela. Eta beraiek hori ziurtatu nahi dute, beraz, ohorezko txanda hori irabaztera. Eta udazkena aurrera doa, eta San Migueleko mareak gerturatzen ari dira, eta haizea, eta baldintza komplikatua izango direla, eta bueno, hori dena nahasten du alde batetik kirolarien egoera, eta zailtasunak ere, eta oztopo guzti horiek alda gainditzeko ba lana txukuna behar da. Beste gauza bat jarraitzeri gabe atzo, falta ziren ikuskizuna izan zen aparta, izan zen atzo. Alata guztiz ere, amaiketak horik ezen izan bertan, baina pentsatzen dut bai, Bermeon, Hondarribin, hori eta beste lekuetan ere etxeetan, bai. Etxeetan, kontxa berezi bat, etxeetan, denak ospatzen. Baina egia esan, kolorai bizi horiek, kaia inguruan. Triste zegoen kaia. Triste zegoen. Kolorei gabe, biziri gabe, eta alde horretatik hori nabaritu zen ere. Baina, alata guztiz ere, kirolariek eman eskini zuten, atzo. Ikuskizuna. Ikuskizuna, eta estropada handia. Oso handia. Eta alde horretatik, ba, txalotzeko moduan, bereziki Hondarribia Arraun Elkartearen garaipena eta lana. Ba, esan dako, Hondarribiak 19:47:37 denborarekin eguneko denborarik azkarrena burutu zuten, baina kontxako estropada, ba, ez dago bat ere erabakita. 8 segundo da tartea, Zierbena eta Hondarribiaren artekoa. Datorren igandean, Zierbena, Santurtzi eta horirekin batera ohorezko txandan arituko dira. Zierbenak 8 segundo, esan dakoa, 8 segundo kendu beharko dizkio, Hondarribitarrei ba, bandera irabazi nahi badiete. Eta, ba, bueno, bigarren txandan, Urdaibai, Donostiarra, Kabo eta Zarautz arituko dira. Emakumezkoen traineroari dagokionez, ba, lehen txandan hirugarrenak bukatu zuten Arraunlagunak eta Tolosaldearen atzetik, eta beraz Jean-Pierre datorren igandean lehen txandan arituko dira. Egia da, ba, Tolosaldearen 100 gutxitara gelditu zira, atzetik aurrera egin zuten, baina ba, bueno, lanak, zure txandan lanak egiten ez dituzunean hori gertatzen da, horrezko bueno, txandatik kanpo gelditzen zela. Bueno, baina alata guztiz ere leia estua, Tolosaldea kontutan talde indartsua da, talde indartsua dela patxifartizaren agindupean eta hortze koska eta bueno, beste aukera bat izango dute, laugarren postu hori lortzeko, eta nik uste dut leioa alde horretatik irekia dagoela. Eta itxaropentsu guztiz. Guztiz, eta nik uste gainera taldean beste txip batekin ba ari direla, eta beraiek, ba bueno, orain Tolosaldea daukate gainera aurretik, baina Tolosaldearekin daukate test berezi bat, hilabete barruia, ja, dela Euskotren Ligako playouta, eta horretan daude, ba, Tolosaldearekin ikustea zenbateko galerak ero irabaziak dituzten, eta taldea geroz eta gehiago entrenatzea, ba, playout horri begira. Egia da, ba, kontxak bere xarma berezia duela, eta ez dela berdina, laugarren postu batean edo bosgarren postu batean bukatzea, eta beti nahiko dutela Tolosaldea atzean ustea, baina, ba, bueno, atzoko estropadan, arritxo txiki bat jarri zuten, ikusi zuten, ba, etzutela amore eman, eta atzetik aurrera, ba, euneneko gutxi batzuetara, ba Tolosaldea garaitu zituen, baina oso distantzia gutxi batik. Ja, oso estua dago, eta derrotatik, ba, aipatu duzen bezala, helburu nagusia beste leku batean dagoela, ez da, ez? Euskoterneko ligaren kontua, baina eta guztiz ere, egia da, kontxak bere xarma duela, noski baietz, eta disfrutu eta behar da, kontxaren jai guzti hori, eta alde horretatik kontutara hartu behar da hori, eta txalutzekoa nesken lana atzo bertan, kontxan, eta ez duintasunarekin bakarrikan. Eta nik uste ere beharrezkoa zutela horako estropada, txukun bat. Eta oste, astezkenean ere, ba, posa hartu zuten, ez? Eta bai, behar zutela, buruarentzako eta txalotzeko lana, eta hori dena kontutan hartu behar da, eta oso nire alde, nik uste dute lana oso txukuna bete zutela, helburu nagusi bat ere badute, orain, eta saiatuko dira, laugarren postu hori lortzea datorren igandean. Orain txabertan entzungo dugu nire Asejo Arraunlariaren, ba, nondik norakoak. Ongi junda, gure tandan, zeuden ez da Orio eta Donostiara, orduan, ba, bueno, Arraunlagunekin borrokatu genezaken, orduan, ba, bueno, atera gera, pues, irabaztera. Gero, pues, ba, genekien Tolosa ondo moldatuko zera, ze, bo, itxasoa nahiko zakarra zegoen, naiz eta ez egon kristo nolatua, baina nola haize desiente zebilen, ba, nahiko zikin zegoen, orduan, ba, irlatik ziabo gara taula, ba, nahiko exigentea zegoen, eta Tolosa, ba, ondo moldatzen da itxasoan, eta, bueno, pues, horatea digu segundo batzuk, eta, bueno, gero, ba, berriro bueltatu garenean, eta lasiago zegoen lekura sartu garenean, ba, berriro, pues, dojungera. Eta, bueno, ba, niretzat, bueno, guretzat, hobeto urrengo iganderako lehenengo tandan baldin bagaude, ze azkenean ba, lehenengo juteko aukera daukagu, eta ba, hori moralki ba, nabaritzen da. Kiroletik. Bueno, ba, Nerea Seijoren hitzekin gaia aldatuko dugu eta Bidasoaren neurketan zentratuko gara. Aipatu dugu, ba, Europa Ligako urrengo fasera zelkatu dela Bidasoa, 30 eta 25 garaitu zuen PAUK taldea. PAUK oso talde gogorra da. Eta neurketa zaila izan zen, PAUK ba, ez da bakarrik talde gogorra, izen garrantzitsuak baititu bere plantillan. Eta Bidasoak, ba, azken minutuetan, Joan Ledo ikaragarri batekin, ba, 5 goleko aldea lortu zuten, Joan Ledo ikaragarri bat, eta defentsako lan ikaragarri bat ere bai, Joan Biak. Neurketa trampa bat zuen, neurketa honek. Trampa bat zuen, antik bazikien oso ondo, aipatu dezagun koronavirusaren arazoarekin, ba, aldaketa izan zela, eta norgehiagoka bakar baten bidez saikatzeko kontua izango zela, eta hori gertatu zen Irunen atzo, eta jokalari oso onoak, Akanbre Internazionala, Kler, Manuel García Andia, Peziña, Wesley, Parlen, Atezaina, ezagunak. Oso ezaguna Bonifon, jokalari oso onak, Kristan zen Islandiarra, eta 7 milioi terdiko aurrekontua. Eta Europatik kanpo ditu dira lehen kanporaketan, hori izan zen ondorioa atzo eta Bidasoa, bere lana bikain ere bete zuen, eta bere ala hasiera batetik aniruta, huts, abantailarikin sartu ziren, 6-2, baino... Eta Joan Ledoi bidali zizkioten lehen iru jaurtiketak gelditu egin zituen. Eta hor ja, zizan. Bai, eta bueno, baino, alata guztiz ere, bueltatu zen bai. Talde frantsesa, berdindu zuen, eta 14-13, eta bigarren zatean gauza bera, gidoia bera. Bigarren zatean, 20. Minutu arte, ba, berriro, egia da, Bidasoa beti aurreti juntzela bai, markagailuan, bai, baino, baina gol bateko errenta izan zen. Pauk beti oso gertu, eh? Eta gero, ba, bueno, horre gontzie, ba, Kauldiren kontraerasoan bizizta da eman zituen, eta hortik aurrera, defentsa martxan jarri zen, Joan Ledok ere, ba, bueno, bere erakustaldiarekin jarraitu zuen, eta 30... Eta Julenen ofizioa. Hori esan behar nun, finkatu zuten, plazagizon itxurari, baina finkatu zuen bere lana, indarra, eskarmentu askorekin, eta eskarmentu hori, ba, beste jokolarieri zabaltzen die, eta alderretatik hori nabaritzen da, eta bere eragina zuen, eta izan zuen, azkeneko 5 minutuetan, Julen Handia, berriz ere, bere maixotasuna. Hori ipatu behar nuen, egun berezia izan zela, ba, bueno, armaiak, ez dugu esango beteta zeudelako, baina jendea bat zegoen bai, armaietan. Seireun bat azkenean. Julen agina galderen, bai. Ba, itzulerako partia zen, bai. 3 gol eskuratu zituen, eta gainera aurrean, ba, bai. Jokalari ezaguna bai. Zeuden. Bai, bai. Ian Tarrafeta, bueno, Kataluna erra da, baina, bueno, bai. Aso baligan ezaguna. Oso, eta gero, ia etxekoak dianak, Iñaki Peziña Irundarra, eta Imanol García Andia bai. Urretxuarra, bi urretxuar, Zelaian kointzitu zuten, Iker Serrano eta Imanol García Andia. Eta bueno, egun berezia izan zen aldi horretatik, eta are bereziagoa, ba, Bidasoak ba, demoraldiko lehen neurketa, aurrera mantzuelako talde nagusi baten aurka. Posik azaldu ziren neurketaren ostean, eta bueno, garrantzia izan zuen. Kolpe latza izango litzake kanpoan gelditzea, Europatik kanpoan, ba, hori helburu nagusi hori jokalari berriak fitxatu ondoren eta esfortzu ekonomiko eta ikusi genituen da... ba, Odriozola Kauldi berrez ere eta Rodrigo hortxe direla indartxu hain zuzen ere Kauldi ez zuertzi golakin eta Rodrigo eta Rakotzea ere bere indarra erakutsi zuen behar du oraindik finkatu gu komentatzen ari ginen bai. Eta jo hasi baino lehenago egia da Rakotzea ba bueno oraindik ez dela sistemara egin, Nicolas Bonano ere ez direla egin, nabaritu zen atzo erasoan ez daudela guztiz zenoko unenean ba, engrasatuta, baina barrura sartzen denean, barrura doa, eta kitio, guztiarekin. Eta guztiarekin, bai, bai. Hiru gol sartu zituen ratxoteak ere. Bai, eta bihotzarekin, eta buruarekin. Bai, guztiz. Eta guztiz. Lan bikaina egin zuen atzean ere, bai. Bueno, defensa lanetan. Ba, Juren Aginagalde entzungo dugu, izan ere berarekin egoteko tartea izan genuen, ea zer dioen, ba, bueno, bere itzulerako norgehiagokan. Eta bain, etxera itzulera, garaipena, urrengo fasorako zailkapena, zabalorazio irentzu dorko partidua. Garrantzitsuna hori, irabastea, bagenekin oso zaila zela, talde handia da ez, baina, bueno, nistu dut, gure ala garela, erakutsi dugu, txian gainera, gure zalegoan laguntzarekin, nistu dut, partido gogorra izan dela, baina horrela atera dugu, eta oso kontenga da. Eki dago, bera, sekulako taldea dira, eta, ba, baita, za, kristo, ez, gu, hemen, txian jolasten du bakoitzean, nistu dut, edoen horri irabazi ideazak gula, eta hortan gara, pixkinaka, guazen, bide honetik guazen, eta urrengoa pasadeia. Kiroletik. Eta atzo, gaueko amaiketan bukatu bai. Partida, eta zuk esan duzuna duela gutxi, bai. Ja bidean daude, Galizira bai. Bidean daude. Zarautzen egongo dira, ja, autobusa, eta Zarautzen, uste du, Jonazkue, otre, zolat, beste bat, autobusa hartzen dutela ere. Bai, eta zuzenean Galizira biharrekan gazean, behatziterritan, ez astezkenean, behatziterritan bihar, berreta sortzi orduko tarte horrekin, eta ezakit agintariek, ezakit zeinek egin duen. Ez dakit, zeinek erabaki duen hau, eh? Bartzelonatik asobaletik, edo ez dakit telebistako agintariekin ere batera, baino pitokeria derra. Bai. Pitokeria derra, berrobitan zortzi hor duik. Eta gainera ez da bida ja, ez da bida imotza. Ez da bida imotza, kanga zera, berreze puntxan. Eta ipatu behar dugu, azken aldian, duela, azken bi denbora aldietan, kanga zerako bida ja, ba nahiko deserosoa dela bidasoaren zat. Genera, azken bi irten aldietan, ba, porrotarekin ikut, ja. Eta ogatainalaren eragina, bai, eta orain dikan dago muratobik, berrobita bat urtekin, handago jokatzen. Eta zai ongo da. Eta hango presidenteak bere eragina esaten du Kamina jaunak, eta bar, talde oso berezia da. Eta ogatainan da. Beti hor daude, mugan, mugan, baina urtero hor mantentzen dira. Bai, eta mami ateratzen dute, fruitu ateratzen dute ogatainaleri, eta bueno, ma, kontutan hartu behar da talde hori, eta bihar bederatzi tirritan, liga azkenean hasten da. Hasten da. Eta Espainian, eta Espainian, baina bigarrena bai. Eta Xabi, Espainian bakizu zertatzen den, lehen jardunaldia ez da jokatzen, hiruarrena ez da jokatzen, baina bigarrena bai. Hortxe. Hortxe, koska, eta azken gauza bat esateko. Eskertu behar dugu bidasoa taldeari, ba, laguntza eta babesa lana egiteko, zer ba, ez zen batez erresa atzo protokoloa jartu behar zen, eskarrik asko bidaso taldeko ardura du guztien. Hori da. Bueno, eta bidasoaren kontuen ondoren, ba, bueno, Santiago Tarraken kontutera pasako gara, izan ere, ba, Santiago Tarrakeko piraguistak diren Nerea Garzia eta Eneko Egiguren Endaiarrak, ba, aste buruan zehar, Espainiako txapelketan aritu dira, munduko koparako sailkatze proban, eta emaitza bikainak lortu dituzte. Nerea Garziak lehena izan zen K-bateko B-finalean, lehena, esandakoa, bosgarrena izan zen 23 urtez azpiko txapelketan, bosgarrena izan zen 200 metrotako K-bateko A-finalean, hirugarrena 23 urtez azpikoen txapelketan, eta ba, Barbara Pradorekin batera, hirugarren postuan bukatu zuten K-biko 500 metrotako txapelketan. Hori Nerea Garziak lortutakoa. Eneko Egigurenek ba, lehena izan zen 1000 metroko kabateko finalean, laugarrena 23 urte zazpiko txapelketan, eta laugarren bukatu zuen 500 metroetako kabateko B finalean, zazpigarrena 23 urtez azpiko. Ongo era, Enekorekin, eh? Gaur behar genuen itzortua berarekin, ikatzo berarekin arremenatean jarren izen, eta zu ere bai, baina Enekorekin... Uste guneako ongo era, zer ba, hau isek bai meritua dutela. Bai. Furgonetan eta nola ibiltzen diren. Izan ere, ba, bueno... ondo jarria dituzte. Bere atzetik ibili ginen, ba, beraien labur pentso bat, edo beraien bai. Adirazpenak entzuteko, baina, zuk esan aipatu duzuna, furgonetan bueltatzen ari ziren. Hau egazkin izan ziren bueltatzen. Eta, bueno, ba nahiko lan zeukaten bueltatzen, gidatzen, eta, bueno, ba, ostegunerako utziko ditugu, entzungo ditugu beraien bueno, azpimarratzekoa, baina hortxe. Azpimarratzeko bat. Eneko Egiguren eta Nerea Garzia, ba, urtean zehar gainera, kanpoan daudela. Ba, bueno, Eneko Egiguren behintzat Sevillan dabil, eta Nerea Garzia, usteet, Galizi inguruan dabilela. Bai. Orduan, bueno, ba, gorepatzekoa. Eta Santiago Tarrekin jarraituz, ahaztu gabe, ba, Santiago Tarrakeko arraunlaria den Aitzpea González Duisburgon aritu da asteburuan Espainiako selekzioarekin 23 urte zazpiko Europako txapelketa lehiatzen, launakako modalitatean aritu zen Aitzpea, eta A finalean zelkatu ziren. Finalean, bosgarren postuarekin konformatu jokatu behar izan zuten, 6 minutu, 43 segundo eta 23.100eko denbora ba, burututa. Bueno, eta laister anesaz eta izango dugu gurean, baina lehenago saskibaloiaz sartu daia eta berehala izango da gurean. Baina saskibaloiaz ere hitz egin bardugu izan ere, ba Hendaia basketbol taldeak aurre denboraldia prestatzen hasi da, izan ere Frantziako regionale 3 maila, ba laister hasiko da. Eta horretarako ba prestaketekin jarraitzen ari dira. Esandakoa lagun artekoa jokatu zuen ostiralean 29 puntuko aldearekin Samez taldea garaitu zuten. Kontutan izan da ba duela asko ez zutela neurketarik jokatu. 20 punturekin Jon Sagarzazu izan zen neurketako jokalari baliotsuena eta ba guzti honen inguruan Oian Sagarzazu kasualitatez bere anaia denak ba neurketaren laburpena egin zegoen, entzun ditzagun bere adierazpenak. Ostiralean Hendaiako senior mutilek gure bigarren lagun partidua jolastu dugu Sam taldearen aurka Hendaian. Bukarako emaitza 84-55 izan da, eta arrazoia, esango nuke lehenik gure defentsari esker izan dela. Lehen laurdenean tren osoko defentsa jarri dugu, horrek lan asko eman dira aieri. Lehen laurdenean diferentzia handia lortu dugu ateratzen. Gero partidan zehar, haien barrualdeko jokalariek lana eman digute eta falta asko probagatu dituzte. Baina, gero berriz eratakean gure joko bizkorrak diferentzia egin du, eta, iaia, 30 puntuko diferentziak inbukatu dugu. Eta, nahiko pozik, jokalari bat aipatuaren bazen gure kapitaina esango nuke, Jon, 20 puntuko inbukatu dula, eta, defentsa nahiz eta atakean oso ondo ibili dena. Hortxoian Sagarzazuk aipatutakoa, jarraian, gaurko elkarrizketaren txanda izango da, zuzen-zuzenean gure estudiotik anezaseta izango dugu, Bidasoa 21-eko lehendakaria, kontu asko ditugu berarekin hitz egiteko, baina lehenago iragarki pare bat entzungo ditugu. Ez zaitez oso urrun joan. Aste azkenetan, bi aukera, bi irrati saio ezberdin. Batean, kultur saioa. Eta ondokoan, Berria FM, Berriaren podcast feminista. Aste azkenetan, Antxete Irratian, eguerdiko ordu batean eta arratseko 8:00. Aste arteetan bi aukera, bi irrati saio ezberdin, batean Hurbiletik, gure eskualdeko elkarte eragile edota norbanakoen ezagutza. Eta bestean BDSCOP, ekonomia sozial eraldatzailearen inguruko gaiak. Asteartetan, Antxeta Irratian eguerdiko ordu batetan eta arratseko 8:00. Antxeta Irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula? Baz duzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikazioegunetan sartzea eta Antxeta Irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta Irratia zure telefonoan ere bai. Kiroletik. Bueno, ba, esan dakoa, hemen daukagu gurean Ane Saseta, egunon, Ane? Kaixo, egunon. Bueno, lehen galdera ia behartuta egiten dut. Nola darama Bidasoa 21 taldeak normaltasun berriarekin ba, elkarbizitza? Normaltasuna duela gutxi hartu dugu, oso gaizki hartu ginean, komplikazio asko izan genituen hasteko entrenatzen eta horregi, baina bueno, aldugun bezala, behintzat. Bueno, konta iguzu pixkat, nola antolatu zarete, orain uste eta zizaretela entrenatzen, nola antolatu zarete ba, entrenamenduak eta entrenamendu guztiak hasteko? Bueno, duela gutxi hasi gera ordutegi normalakin, bueno, gure ordutegi normala da, goizeko 6:00 hasten dira entrenatzen talde batzuk, eta gero arratsalde guztia daukagu beteta entrenamenduz. Gaueko 10:30 eta mukatzen dute waterpolokoak, asike entrenamendu asko eta ugari dauzkagu. bueno, protokolo berria egin behar izan dugu, sartzerakoan pues, temperatura hartu, pues pizka teori beti daude distantziatuak, kaletan ez dira ez dakitzen bat igerilari sartu, pues pizkat murriztu ditugu gauza guzti horiek, protokolo berria egin behar izan dugu, eta bueno, pizkanaka, pues aitutzen hasi gera. Egia da, ba bueno, igerik eta ez dela adibidez futbola edo saskibaloia bezala, individualagoa ere badela, eta bueno, tarteak mantentzeko eta guzti hori, ba bueno, errazagoa izango dela. Ba. Bai, hori uste genuen, baina azteko, pues hasi ginen, igual ez dakit beste kirol guztiak hasi zian, eta gu igual azkenak izan gian. Orduan kostatu egin zaigu astea eta bai hori da hori errastasun hori daukagu ze nahiko erresa da mantentzea distantzia ta hori eta gainera kloroa ere pues esaten dute ez dakit pues ona dela, ez? Bueno, koronavirusa hile egiten duela eta hori eta baina ez dakit zailtasunak izan ditugu asteko. Bai, zailtasunak eta martxotik onera badakit arazoak izan zen ditura, Javi gini zikirin batera hitz egin nuen, zurekin bai hitz egin dut. Eta goi mailako kirolaria izan zera, urakien kontaktu hori galtzea ze eragina izaten du, eta nola, bueltatzeko ze eragina izaten du ere? Pues atzeraka egiten dezu, normalean gu pretemporada hasten degunean, igual hilabete bat daramagu igeri egin gabe bakarrik, eta ja nabaritzen dugu pilo bat, osea, konturatu zaitez, gure igerilariak egon diela, igual, hiru edo lau hilabete ura ukitu gabe, eta bueno, hasi egintzian itxasoan igeri egiten ez galtzeko hainbeste. Itxasora, bai. Bueno, udaran eduzu arazorik izan, apirilean edo martxoan oraindik, bueno, konfinamenduarekin batera ezen kirolar askorik egiten al, baina bueno, maiatzean Xabi edo ekainean oraindik ura aski hotza da, eh? Bai, no, bueno, bai. Neuprenoekin sartzen ginen, nik bai hasi nintzen sartzen beraiekin, bai. Ze adin guztiak ezin dira bakarri sartu itxasoan, baina bueno, hasi ginen itxasoan, ze hori da, ukitu behar duzu ura, osea, ez diferentzia asko erabil. Egin dezakezu karrera edo beste gauza guzt, baina urakin kontaktuan egon martzera. Aimena ekainean izan zenuten, zuek uztailean. Ekainean izan zenuten, ba, eske hiru hilabete dira. Eta arazo handiak. Hori kirol aldetik, baina kudeatzen duzu, bidasoago gita bat, eta horeretan ere bai, izan? Bai, hori da. Beraiek etortzen zian Hondarribira entrenatzera, Hondartzara, edo batzuk ere bai endaian egon zian entrenatzen. Gainera, Hondartzako entrenamenduak ba, bestelakoak izango dira, zigiriketan abiadura oso garrantzitsua da, eta itxasoan ba, abiadura lantzea ez da gauzarreza. Ba, egiten genuen karrera pixkat, gero osatzen ginean, egiten genuen pixkat igeri eta hola, baina ezin dituzu denbora kontrolatu, batzuk badakizue, batzuk oso ondo egiten dute, eta beste batzuk beti, pues, azkena jartzen dira, eta nire dakit, ez? Orduan, hori kontrolatzea oso zaila izan da. Baina, behintzat, hori, urakin kontaktuan egon dira, pixkat. Pixka. Gero beste gauza bat, uste dute, hane, psikologikoki ere bere eragina izango duela, ez? Bai, bueno, ni uste denentzat, ez? Ez bakarrik igerilarientzat, baina bai, egondia iruia bete etxian sartuak, naiz eta guk entrenamenduak egin interneten bidez, eta hola, bai. Egiten genituen ariketa batzuk, eta bueno, ikusteko, eta ez dakit, ezke bestela etxian, bai. Sofan, makinitak inda bakizu, osea, dena makinita, edo internet, edo YouTube, edo ez dakit zer, eta egondia, pues, iruia bete. Eromena, pixkat eromena izango da. Lehen aipatu zu pixkat, ba, bueno, goizeko seietatik azten zaretela, horrek esan nahi du, talde mordo bat daukazuetela, kontatu eguzu pixkat, zein da zuen azpiegitura, zenbat talde osatzen duzuen? Pues, talde ugari dazkagu, azten gea 7-8 urtekin, hiru talde dauzkagu hartalekun, 11 urtekin pasatzen dira azken porturaia, eta han beste hiru talde daude. Eta gero, ahondiak dianak, egin bar dituzte doble sesioa esaten dugu, orduan doblatu egin bar dute, eta goizeko seitan egin bar dute, ze gero jumardia edo unibertsitatera, edo orduan goizeko seitan azten dian trenatzen, seitatik 8 arte, bueno, depende, no, zi horretan sartzen dian unibertsitatean, baina, eta gero berri arratsaldean egiten dute. Horregatik kirol ezberdina dira, ikirol ezberdina, futbolakin ez du ezer ikusirik. Ez que, gero burua, indarra behar dute buruarekin batera egin, eta ez du ezer. Zukere bizi izan duzu egorea hori, ezta? Pertsonalki bizi izan zen. Bai. Horregatik eskarmentua baduzu, gazteeri hori ere ba, zabaltzeko eta hobeto kudeatzeko, baina alatak ustez ere, Ez da, erraza. Ez, zaila da. Azkenean, hori da, normalean konparatu egiten ditugu kirolak, eta adibidez, 11 urteko ume bat dago igeri egiten, eta futbola egiten, biak batera. Eta orduan esatik diozu, bale, datorren urtean egin barduzu entrenatu, egunero, eta zenbat ordu, igeriketan. Eta futbolean, bakarrik bi egun, eta gainera lagunekin, eta patxangak, eta ez dakiz zer, zehartzen du. Futbola. Bai, hori da. Osea, baina hori saskibaloian ere gertatzen da. Eta pilotan ere bai, ze eskuan mina hartzen dutelako, Juanjo Aldakazenak eta beste nateko esaten dute eta aipatzen dute askotan eta hori da, errazena normalena, errazena hartzen dute. Orduan gure laboria da edo gure intentzioa da, pues eso, motivatzea, beraien artean ondo eramatea eta kuadrilla itea igeriketan, eta orduan engantzatu egite ditugu, baina bestela oso zaila daukagu, eh? Ja. Bai. Bueno, ahora hay para tu suere waterpolo taldea daukazuela, azken aldian okerrez banago, ba bueno, maia polita hartzen ari direla. Kontatu iguzu pixkat, nola doazen bitaldeak? Pues así intziran gu bezela, ondartzan igeri egiten taola ta fisikoki pixkat prestatzen taola ta orain ja hasi dira entrenatzen pilotakin ta hori, baina kontuz kontaktuarekin ta claro, kontuz ibili berdia. Orduan igeriketa jarraitzen dute lantzen, baina pilotarekin, bueno, kontuz ibiltzen dira. Eta, bueno, orain daukagu lehenengo mailara neskak daukate aukera igotzeko, eta daukate orain, ez dakit nola esan, como un playoff edo bai, egin bar dute, hori da, bari da. Eta egin bar dute bakarrik partidu bakarrean, eta gainera tokatu egin zaie katalan bat dela onena, hori da. Zaila izango dute, baina, bueno, behintzat borrokan egon dira urten, eta hori beste urteak, aber nola egiten duten aurten bere demoraldia, baina bon, ea hor egotea, ja... Bai, nahikoa da, hori da, nahikoa. Aipatu duzue txapelketa, eta, bueno, waterpolo taldearena, baina txapelketekin nola moldatzen zarete, udara guztia galdu esan da. Bai, dena. Kompetizio gabe, eta hemendik aurrera, neguko txapelketa prestatu behar da, bueno, gauza konpontzen bali madera. Alde horretatik, ze informazioa jaso duzue, bai. Federazio aldetik, bai. Ze iturria dituztu alde horretatik, eta nola konpondu behar dute hori, eta taldeak ze jokabidea, eta zere, ze bidea hartu behar dute? A ber, Euskadi aldetik ez dakik gura indikan nola moldatuko dian, lehendabizi ari bia prestatzen Espainiako txapelketak eta hori, eta lehenengoa daukagu, lau hilabete barru, suposatzen da, Bueno, nik esate izot, zer dagoen jarri da. Urtarrilan agian, ez? Gero ja ikusiko dugu zer egingo dan. Eta egingo dutena da, rankinetik, lehenengo 20 markak hartu, eta bertan txapelketan egingo dute igeri. Baina bakarrik 20, osea, murriztu egin dute, pilo bat zenbat igerilari joten dian igeri egitera txapelketara. Orduan, geroz eta garestiago dago. Hori da, oso zaila da. Ta gainera igual eske batzutan igual katalanak ez dakit nola ari dian entrenatzen edo Madrilen edo, osea, ez denak ez dauzkagu aukera berdinak. Ah, espiritura berdinak. Zose aukera dituzu, A ber, oraindik ez dakigu. Ez dakizu. Egutegia ez dakagu. Orduan, ez dakigu marka horiek egin bar dituzte orain. Eta ez dakik gun noiz egingo dituzten, ze ez daukagu egutegia eta ez ezer, hasi que... Hori da, normaltasun berriare... Ba, eta kirolari entzat hori, ba, desorekatzeko modua, ez da? Porque normalean esate duzu, bale, bi hilabete barru dokat ez dakiz zer, bale, prestatu egiten naiz, pum, eta badakit hilabete horretan egin barru dala marka, baina orain ez dakite ez da noiz egin barko duten marka. Beste hiru gauza txiki, Alde batetik, badakit Bidasoa 21 izan dela, betidanek talde bikaina antolakuntza mailan, eta kude presa aurrera kontuak kudeatzeko. Orain nola osatzen duzu aurrera aurre kontuei? Komplikatua izango da babesleak, laguntzeak, bazkideak, nola zarete alde horretatik? Bai, bueno, behintzat gurasoak, ze azkenean kuota pagatzen duten guraso guztiak eskertu amaketak. Hori da, eskertu behar ditugu, ze bueno, jarraitzen dute hor. Naiz eta eskertu, Bai, eskertu behar dugu denu eta zabaldu mezu hori eskarrik asko gurasoei bere ardura hartzeagatik, eh? Bai, hori da. Azkenean izan dira, bueno, hilabete hauek ez ditugu al final entrenamenduak izan eta hori, eta jarraitu egin dute ordaintzen eta dena, osea que vamos. Parte horretatik, horretatik. Parte horretatik, txapo. Eta, bueno, azkenean ikusiko dugu aber nola gelditzen dian dena. Ez dakit, diputazioa ematen digun dirua, kirolgik ematen digun dirua, ez dakigu ezer. Esan digute murriztu egin bat dituztela, baina ez dakigu zenbat, edo murriztu, edo murrizketa horrek, murrizketa horrek bere eragina esango du, bidaia guztiak antolatzeko, eta abar, beste kiroletan bezala, eta gero beste gauzatxo bat. Hendaiak igerilekua badu, Hondarribiak ere bai, Irunek ere bai, Iru irian lan egiten duzue? Ez. Hondarribikoan, bai, adibidez, badaukagu taldetxo bat egiten duena igerian, baina kurtsio eta hori Hondarribikok udaltxeak eramate ditu, eta guk ez dakigu ezer. Baina talde txiki badakagu, tandaiakoen ekin ez. Ez duzu harremanek endaiarekin? A ber, bai, badaukagu harremana, ze hango entrenadoriak izan zian nire entrenadoriak. Osea, que ezagunak... Duna, harremana badago. Erra, harremana badago. Zien ez, badago, harremana. Bai, baina, bueno, baina esate izuna, gure taldeak ez dihoala entrenatzea, eta beraiak ez datorrela Irunera entrenatzea. Egun batean, azkenean, beste kiroletan gertatzen da, eh? Azken finean, Hendaia, Irun eta Hondarribian artean, adostasun bat lortuko da, kirol guztietan, zer ba, azken finean, azpiegiturak erabiltzeko, bai Hondarribikoak, Hendaia, Irun, darra, eske, helburu nagusiak, oain duela, 25 urte, azaldu ziren, jarduera kantolatzeko, eta bar, eta oraindik pixkat utxuneak ikusten ditunik, hori ja, iritzia da, eta ez dakit hor. Bai, utxune, guk ez geha onera etortzen ezertara. Osea, bueno, bai, badaukate kompetizio bat hemen, eta bueno, etortzen geha kompetitzera, baina, bueno. Bai. Urratxiki bat. Baina, bestela... Eta alde horretatik nahi zenuke zio zer hobetu, sakondu... Hombre, polita izango litzateke, azkenian hemen ondoan dakagu beste piztina bat. Bai. Beraz, igual guk ez geha sartzen Irungo piztinatan bakarrik, bi piztina dazkagu bakarrik eta ume pilo bat. Pues igual izango litzateke beste aukera bat, pues igual talde bat onera ekartzera edo ez dakit. Azkenean horretako taldea hartu duzea kudeatzeko eta ez dakit egun batean ere Donostikoa, baina Donostia ere erabiltzaia. Ez dakit, hala hundiegia guretzat. Javier, komplikatua da, eh? Azkenean, komplikatua da. Kiro guztietan. Bai, ez dakit. Oain duela 25 urte, halako indarrakin hasi ziren, ez dakit, esparru berri bat sortu behar dutela, aski komplikatua. Ze gehiago aneukatzeko ja, Xabierrak ja amaitzeko. Ba, nik uste dut, azken galdera izango zela, bai. Ba, bueno, nola zu ia berria zaren lehendakari postu horretan, ba, nola errapatu zaituen guzti honek? Pues ez dakit. A ber, azkenean, pues, aiatu egin gara, eske pizkanaka egin barri izan du gauzak, osea, egunero deiak, eta... Hori da, deiak, edo aldatu behar dugu hau, astean, igual esatik digute, hau ezin dezute egin, eta aldatu behar dezute, eta gero datorren astean egin dezakezute, osea, astero aldatu behar ditugu gauza, protokoloak, ordutegiak, orduan, beti deitzen, edo, bueno, WhatsAppetikan bidaltzen gobernuak esan du, ez dakiz zer, ba, lokura bat izan da. Bai. Bueno, ba, ea normaltasun berri hau horregatzen den. Aldarrikatzeko, garai batean beste ezagutu ditut, beste taldeak ere, eta postekoa dela, eta uste dut azpimarratzekoa, ba, emakumeak izatea Bidasoa 21en burua, Ana Iturria ere buruan dagoela. Eskubaloi taldean ere sartzen ari dela kopuru bat, eta alde horretatik, ba, uste dut... Gora batzekoa eta azpimarratzekoa. Eta beti plazer bat izaten dela, anelsasioz eta gurekin izatea. Hori da. Bueno, ami esker gurean izategatik gane, eta jarretuko dugu ba, Bidasoa 21en ba, bueno, emaitzak eta albisteak nola ez. Mi esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ane, gurekin izategatik. Bueno, ba, Anes Azetarekin izan gara, eta oraintxe jarraian, ba, bueno, kirol munduak asteburuan utzi dituen gainontzeko albisteak errepasatu behar ditugu, izan ere, ba, bueno, ez dira gutxi, kirol munduak utzi dituen albisteak Turrean Tadej Pogačar lortu zuen atzo, ba, Turreko garaipena, Mikel Landa bosgarren postuan iritsi zen, denbora berdinean, lehen euskalduna izan zen Mikel Landa, Primoz Roglic, ba, esloveniarra, da Turreko lider berria, eta lehen euskalduna, ba, Mikel Landa da, amagarren postuan, aurkitzen da murgiarra, eta maiot horiarekiko minutu bat eta 42 segundura dago. Surfean, ba, euskaldunak nagusitu ziren Espainiako txapelketan, Nadia Erostarbe, Espainiako txapeldun bilakatu da, bigarren postuan Garazi Sánchezek bukatu du, eta txapelketako laugarrena, Janire González izan da. Eta gero, ba, futbolean, ba, bakizue, ligako aurre denboraldia aurrera doala, futbolean Errealak Euskal Herria txapela lortu zuen larun batean, Osasuna bat eta huts garaitu ostean, William Josek penaltiz egin zuen eguneko gol bakarra, eta txapela Realearenan, ba, Aritz Elustondok jantzi zuen, kapitain bezala, aritu zen orduan behasaindarra, eta Jean-Pierre, ba, futbolarekin jarraitzen dugula, irundar batek albiste mantuen aste buruan ere. Ba, Odei Martinek, Wembley, Odei Marten Sorondo, bere bigarren abizena, Wembleyen jokatuko duela datorren astean, eta FA Cuparen finala jokatuko duela. Bere ametsa hori izan Wembleyen jokatzea, gurekin izango da ostegunean ere, gaur egun ahotsa hainbeste ahotsa izan ditugu eta hainbeste kirola talbe eta alkarrezta, ba, Odei Martin eta ea gehiago ditugun, izan ere, ba, bueno, ba, futbola, badakigu Real Unionek duela gutxi asizuela, bueno, asizuela aurre denboraldia, ez dakigu oraindik noiz aurre guzita dago urriaren 18an astea, bai, denboraldia. Saskibaloian ere gauzak geldiri daude. Momentuz, kirol ez profesionalarekin pazientzia uki beharko da, eta bueno, ba, badauden albistarekin moldatu beharko gera. Ba, Erreunionen etorkizuna, ba, eske hor ere, bigarren B mailan 100 talde kokatzea. Itzen gu dugu ere ostegunean nola aldatu den bigarren bemailakon. Aitor Zulaika bere ala izango dugu, gurekin zuzenean. Aitor Zulaika entrenatzaile berria Azpeitiarra duguna, eta gauza bat, Eki Bravo, Eibarretik etoketako jokalaria, ba, ebakuntza diote egin behar, baino... Ondo hasi dugu denboraldia. Bai, belauna... Ez da hasi, eta ja minartuta. Bai, minartuta, bai, eta tenisean ari zen, eta kolpe txar bat zetitu zuen, bueno, ba, iru hilabeteko ditu, Eki Bravo, galetik, atzelari bezala jaritzen da, baino aurrera sio ere bai, jaritzen da, Reunioko jokalaria, Reunion, bere entrenamentuak hasi ditu, eta futbolari entzatere, kopera, urtea oso garrantzitsua Reunion. Ba, bai, oso garrantzitsua. Eta zaila. Zaila, garrantzizua, jokalari hona baitu, baino, aurten, dena beharko da, gauza ateratzen. Eta gero, nahi nintzuen esan ere, eta gora ipatzekoa, errekorra jainagarena. Jainagarena. Oso, 84 metrotik gorunt, eibartarra, bere lana bikain egin zuela. Hortxe, ba, bueno, guri agurtzeko ordua iritsi zaigu. Eskerrik asko, ba, irratiaren atzean... Beste gauza bat, endaiarrak hasiko dira, datorren igandean, esaztu errugbilariak datorren igandean hasiko dira. Arraitzaia baitu dugu, Hortxe, informatuko dugu. Ostegunean, aurre, ba, asteburuko aurre uzpenekin egongo gera. Esan dakoa, eskerrik asko irratiaren atzean egotagatik, badakizue, ba, iru ubebikoitza .kiroletik.eus web horrian, ba albiste guztiak, Bidasoaldeko kiroleko albiste guztiak aurkitu ditzazkezuela, eta besterik gabe, ba, mil esker Jean-Pierre gurean izategatik. Ezorregatik. Eta zuei ere, eta laister batean, ba berri saiak izango dituzue entzungai. Izan untxa. Equal for the Law deitzen da kantua amarrak euskal irratetan kantu eskaintzak bihar artean bartetik. Egunon, Beazaliako hamarrak ditugu euskal irratietan bai kanto eskentzen abiatzeko tenoia. Egian behatzen zizibioko botza, amikuseko irratia, irulegiko irratia, gure irratia, edota antxeta irratia, ebe jakin arren uen bat eterdiz, hotx hamekak eterdiak arte parte hartzen alduziela emankizun huntan, bai emankizun parte hartzai ebat baita, Arren, ebe hunat idazten alduzie Facebook edo mail helbidea jabiltez, edo deitzen eta jakin.